ایک دفعہ رکوع کا خلاصہ کر لیتے ہیں. یہ تھا رکوع نمبر 7. اس کا عنوان ہے کہ دشمن کے مقابلے کی تیاری رکھو. پہلا مین پوائنٹ تھا جہاد. پانچ باتیں ہیں اس میں. دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. موقع کے مطابق دستوں کی شکل میں یا اکٹھے مقابلہ کرو. اللہ کی راہ میں جنگ کریں تو اللہ تعالیٰ عظیم اجر دیں گے. ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور پا کر دبا لیا ہے. جہاد سے جی چرانے والے. مسلمانوں پر مصیبت آنے پر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا. مسلمانوں کو فتح نصیب ہو تو پچھتاتا ہے کہ کاش میں بھی ساتھ ہوتا تو بڑا کام نہیں تھا. شیطان کے ساتھیوں سے لڑو, ان کی چال کمزور ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کفار کی جنگ طاغوت کی راہ میں ہے. اور اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی فروخت کر دیں. پسندیدہ رویے اس رکوع میں سے جہاد کرنا. اللہ کی راہ میں شہید ہونا. کمزوروں کی مدد کرنا. جتنے بھی اسباب ہیں اس کے مطابق دین کی خدمت کرنا. ناپسندیدہ رویے زیادہ ہیں. جہاد سے جی چرانا. ایمان والوں کی کامیابی پر غمزدہ ہونا. حسرت محسوس کرنا. طاغوت کی راہ میں لڑنا. لوگوں کو کمزور سمجھ کے دبا لینا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ خود کو یقین دلانا ہے کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے, اصل چیز آخرت ہے. دنیا کی حقیقت پہ غور کرنا ہے. اپنی نیت کو چیک کرنا ہے. کیا میری ساری کوششوں کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہے, سربلندی ہے, یا کوئی اور مقصد؟ بعض دفعہ ہم دین کے کام بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے سے زیادہ اپنے نفس کی خوشی میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے اور عمل کے راستے آسان کر دے.